Barclay James Harvest was dat uit 1968 met Eden Unobtainable. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 augustus. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, woordkunstenaar YMP wil jongeren uit Rotterdam-Zuid aan het lezen krijgen en start een eigen bibliotheek. Verslaggever Jeroen van Gent bezocht de streekdag van recreatieboerderij De Kleine Duiker. En de nieuwe waterweg bestaat binnenkort 150 jaar en dat moet worden gevierd. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Don't know what he looks like. Don't

cried behind the smile. I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Ik was alweer bijna vergeten hoe mooi deze plaat is. Labyrinth uit 2014. Je hoorde Jealous. En daarvoor Rupert Holmes en Him. Ons eerste onderwerp vanavond. De Rotterdamse woordkunstenaar YMP wil dat meer jongeren in Rotterdam-Zuid gaan lezen. En start daarom een eigen bibliotheek. In samenwerking met de bibliotheek. Herman de Bruin gaat vragen hoe dat zit. YMP, welkom. Dankjewel. Ja. Wat is een woordkunstenaar? Een woordkunstenaar is iemand die kan toveren met woorden. Ik ben een woordkunstenaar. Eigenlijk in de breedste zin. Dus dat betekent, ik ben een dichter. Mm-hmm. Maar dan op een hip-hop manier. En dat is eigenlijk wat een woordkunstenaar is. Ja, ja. En dan ben je ook nog met boeken bezig, want je start een bibliotheek. Ja, zeker. Ik had een wild idee. Mm-hmm. Omdat ik gewoon merk dat ik pas op een latere leeftijd ben gaan lezen. En gewoon wel het belang van lezen heb begrepen eigenlijk. Yeah. En ik dacht bij mezelf van als ik nou op jongere leeftijd was gaan lezen, ja, dan had ik ook veel meer kennis kunnen vergaren. Waardoor het, ja, ik ook gewoon zoiets heb, daar groei je gewoon van in het leven. Dus ik dacht bij mezelf, oké, hoe kan ik de mensen om me heen inspireren? Daar ben ik een bibliotheek begonnen bij mij op kantoor. En daar hebben wij nu toch 300 boeken staan nu. En deze boeken zorgen er in ieder geval voor dat we de jeugd weer aan het lezen krijgen. Ja, want het gaat over de jongeren in Rotterdam-Zuid, hè? Ja. Maar ja, die kunnen toch gewoon naar de bibliotheek? Daar staan nog veel meer boeken. Ja, tuurlijk. Maar je merkt natuurlijk toch wel dat de bibliotheek toch soms nog wel een drempel is. Ja. Er is nog wel een drempel waar ze overheen moeten stappen. En hier bij ons, we hebben de jongeren al binnen. En we proberen natuurlijk ook gewoon de brug te slaan naar de bibliotheek. Dus je merkt toch wel dat je ergens toch wel met lezen in aanraking moet komen. Waarmee je ook andere jongeren ziet die hetzelfde doen. Waardoor je ook weer geïnspireerd raakt om die dan weer dieper te gaan verdiepen. Ja, maar op jullie kantoor zeg je, daar staan nu die boeken. En daar komt de jeugd makkelijker binnen dan in die bibliotheek dus. Ja, zeker, zeker. Ik heb een productiehuis in Rotterdam-Zuid aan de Pleinweg. Productiehuis Flow. En wij hebben ongeveer 300 vierkante meter. En dan hebben wij een grote woonkamer waar ze kunnen werken. We hebben vergaderruimtes, we hebben muziekstudio's, we hebben repetitieruimtes. En hier komen ze elkaar al tegen. Dus het is eigenlijk 1 plus 1 is 2. Het feit dat er nu een boekenkast bij staat, ja, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar completer. Ja, dat is een extra stimulans om door te gaan. Want je hebt de jongeren erbij betrokken. Hè? Welke boeken zouden ze willen hebben misschien? Je hebt een lijst gemaakt daarvan. Ja, zeker. Ik dacht bij mezelf, als ik de bibliotheek begin, ja, dat gaat sowieso niet klagen als ik dat niet in samenwerking doe met de doelgroep. Dus ik heb de jongeren ook daadwerkelijk gevraagd van, oké, als wij een boekenlijst moeten inleveren, welke boeken moeten dat zijn? Ja. En toen zijn ze met 160 titels gekomen. Dus zo. De bibliotheek is wel mijn initiatief, maar het is eigenlijk van hun. Want ze hebben het zelf gedaan. Ja, maar ze kenden dus wel die titels, dus ze wisten wel iets van lezen af van boeken. Ja, tuurlijk. Maar ook zijn ze ook zichzelf weer gaan verdiepen van oké, maar als ik een boek zou willen lezen, welk zou dat dan moeten zijn? Mm-hmm. Dus je hebt ervoor gezorgd dat de jeugd, de jongeren bij jou in de buurt in ieder geval makkelijker gaan lezen en beter gaan lezen. En je hoopt ook dat ze daardoor naar die bibliotheek gaan om meer te lezen. Zeker. En vooral om elkaar te inspireren, vooral mooie verhalen aan elkaar te vertellen. Ja, ja. Want dat is, als woordkunstenaar vind je verhalen natuurlijk heel mooi. Ja, zeker. Ik vind verhalen fantastisch. En ik denk dat wij mensen ook natuurlijk aangaan van cultuur, hè? Ja. Kijk, kan je iets vertellen, maar als jij een voorstelling ziet waarin jouw verhaal verteld wordt, is het nog mooier. Ja, dat is een goed initiatief. Je hebt er nu een paar honderd boeken staan. 250, dacht ik, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Ja, we hebben ongeveer 300. Oh, ik zei er wel meer. We hebben nog plek voor 200. Oh, je kan er nog meer hebben. En is er nog een bibliotheek die ze wil afstaan of ga je ze gewoon kopen? We gaan ze kopen, er worden wat boeken gedoneerd en we proberen onze collectie dit jaar op 500 te houden. Hmm. En dan gaan we kijken hoe het dit jaar gewoon verloopt. En als er meer vraag is, dan komt er meer ruimte voor de bibliotheek hier. Ja. En als ik zeg een oproep aan mensen die boeken kunnen doneren, of is dat niet de bedoeling? Ja, zeker, graag. Okay. Zeker. Ja. Boeken hebben op het gebied van cultuur, spiritualiteit, identiteit en ondernemerschap, zijn de boeken hier van harte welkom. Kijk, nou, dat is mooi. En hoe moeten mensen dat doen als ze dat willen doen? Hoe kunnen ze je bereiken? Ze kunnen jou benaderen, ze kunnen mij benaderen, ze kunnen me mailen, ze kunnen me... Ja. Noem even een website, want daar staat het waarschijnlijk allemaal op. Ja, zeker. Als ze gewoon een mail te sturen naar info@ikbenymp.com, dan krijg ik alles binnen en dan moet het goed komen. ymp.com, dan komt dat allemaal goed. Ik ben ymp.com. Dat is de website waar je moet zijn dan. De woordkunstenaar YMP, hij heeft een bibliotheek gestart. Hij kan nog veel meer boeken gebruiken. En als u boeken hebt, dan kunt u ze kwijt in Rotterdam-Zuid. Maar kijk eerst even op de website om te zien hoe het precies in elkaar zit. Een mooi initiatief, YMP. En ik hoop dat er veel jongeren zijn die daardoor meer of beter gaan lezen. Of in ieder geval beginnen met lezen. Want dat is heel belangrijk in Nederland. Want er wordt te weinig gelezen. Ja. Zeker, ja. Dankjewel. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée. Pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté. Tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi. Les souvenirs de toi. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi. Mes lundis se répètent à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi. Si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi. Les souvenirs de toi. Les souvenirs de toi. Les amours mortes refleurissent à l'été. J'attends devant ma porte. Je te laisse t'en aller. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I was talking to myself. Shut the door and come to bed. By the way, I forgot to say, your endearing mother called today. Did you see Lisa? Yes, I saw Lisa. Is that why you're angry? I wasn't angry. Maybe a little. Not even maybe. Must be the weather. Now don't be a baby. Well, how am I supposed to feel with all the things you don't reveal? And you can thank your lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we saying. Do you still want her? Baby, stop playing. Really, I mean it. Can you forget her? Baby, now stop it. You should know better. I know this is hard to do, but there's no one for me but you. And you can thank your lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we okay. You don't have to look so glum. Do you still love me? Yes, I still love you. You mean you're not just being nice? No, not just being nice. Do you feel sleepy? Oh, you're so sincere. Yes, I feel sleepy. We'll slide over here, 'cause I may not be all that bright, but I know how to hold you tight. And you can thank your lucky star. We're not as smart as we'd like to think we are. And you can thank your lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we are. And we can thank our lucky stars that we're not as smart as we'd like to think we are. Ik kan me de albumhoes nog voor de geest halen. Een kleipoppetje was dat, in een schommelstoel. En zo heette dat album ook. Well, well, said the rocking chair. Hij zong dit samen met Denise Marsa, Dean Friedman dus, en Lucky Stars. En daarvoor, uit Frankrijk, Zaz. Dat is een mevrouw inderdaad, een mes souvenir de toi. Zometeen, de streekdag van recreatieboerderij De Kleine Duiker. Maar eerst is hier Randy Newman. Something in your eyes makes me want to lose myself. Makes me want to lose myself in your arms. Something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew how lonely my life has felt for so long. If you knew how I wanted someone to come along and change my world the way you've done. Feels like home to me. Feels like home. Feels like home. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. The window breaks down Long Dog Street. The siren waves in the night. That's all right, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there's a light. If you knew how much this moment means to me, and how long I've waited for your touch. Komt van zijn album Harps and Angels, Feel Like Home van Randy Newman. Ons volgende onderwerp. In de Barendrechtse Zuidpolder ligt het agrarisch educatief centrum, tevens recreatieboerderij De Kleine Duiker. Zij hielden deze afgelopen zomerse week de allereerste streekdag. En of dat geslaagd is, hoort u van onze verslaggever ter plaatse, Jeroen van Gent. Ja. Nou ben ik eigenlijk opgegroeid vlakbij een kinderboerderij in Rotterdam-Zuid, tegen de grens met Barendrecht aan. Die werd gebouwd toen ik net in die kinderjaren was, dat je dat heel leuk vindt. Ja, dit is geen kinderboerderij, dit is een heel groot complex. Een educatief centrum, een uit de hand gelopen kinderboerderij zou je kunnen zeggen voor de grap. Maar de taak is heel duidelijk, laten zien wat deden die boeren met hun land, het beheer, de producten. En iemand die er alles over weet, nou, ik moet u maar eens vragen. Prachtige zomerse dag. Absoluut. Dat heeft natuurlijk ook meegewerkt. Ik weet niet wat het geweest zou zijn als het nu... Dat bedoel ik. Pijpenstelen zou dat bedoel ik. Ja, het is een heel verschil. Maar goed. Is uw naam? Wat is uw naam? Berdien. Berdien van Everdingen. Oké, nou, u bent echt van de organisatie. Het is een educatieve boerderij, zeg ik maar voor het gemak. Kinderboerderij, maar dat is ook zo'n dooddoener eigenlijk. Maar de bedoeling is echt om de agrarische sector levend te houden, om te laten zien wat dat was, hè? Nou ja, eigenlijk wat dat is, maar ja, wij zijn een educatieboerderij, recreatieboerderij. Dus er komen hier heel veel takken samen, dus er zit ook zorg bij. Maar wij willen wel door middel van onze dieren en wat wij hier verbouwen, willen we wel laten zien hoe het in de agrarische sector, wat daar gebeurt. Ja. Vooral omdat in het gebied van IJsselmonde eigenlijk de komende jaren gewoon de laatste boeren zo'n beetje verdwijnen. Er blijven er maar een paar over. Ja. Dus wij vinden het heel belangrijk om dat aan schoolkinderen uit te leggen. Waar komt je voedsel vandaan? Wat gaat er aan vooraf voordat je je eten op je bord hebt? En wat je dan ook eet en hoe, hoe groeit dat? Hoe ontstaat dat? Wat heb je ervoor nodig? Hoi, mag ik vragen wat je ervan vindt? Ja. Wat heb je vandaag? Heb je vandaag nog wat geleerd? Tenzij dat geiten heel hongerig kunnen zijn. Wat zeg je? Tenzij dat geiten heel hongerig kunnen zijn. Ja, ja, die eten alles. Ja, we zijn heel kort geweest, maar het zag er wel gezellig uit. Ja. Leuk dat er verschillende, verschillend aanbod qua marktkraam is. Ja. En voor de kinderen is het altijd leuk natuurlijk om, om lekker de dieren te zien. Ja. Dus ik kwam net voorbij fietsen en mijn aandacht werd getrokken, dus dat is een goed teken. Ik zie natuurgoed Siedewij. Nou, Siedewij, dat is volgens mij hier, hè, ter plekke. Ja, dat is de polder. Hele polder heet Siedewij. Maar het is niet hier ter plekke. Het is een, in vogelvlucht een 600 meter die kant op. Oké, okay. Had ik u nou te vragen? Wat is uw naam? Marley Bonten. Wij zijn een natuurgoed van 10 hectare aan het ontwikkelen, waar 6 eco-woningen worden gebouwd, waarmee het project gefinancierd wordt. Er komt een voedselbos, duurzame landbouw. En een winkel, CQ, restaurant, dat is allemaal nog niet zeker. Ik ontwikkel producten van oogst uit het voedselbos om te kijken wat straks kans heeft om in de winkel te verkopen. Ja, er staat heel wat op het kraampje, allemaal flesjes en zo. Ja. Wat is het allemaal? Dat ziet er goed uit. Chutneys, sambal, azijn maken we zelf, siropen, kruiden, dranken met alcohol, bijvoorbeeld bier of wijn. Dus is het niet zo dat er alleen maar dieren zijn om te aaien voor de kinderen. Maar er is veel informatie. Het is ook heel groot vooral. Het is niet zomaar een kinderboerderijtje, het is een heel complex. En verdeeld over dat complex zijn nu heel veel mensen aanwezig. Want het is een eerste echte feestdag, zou je kunnen zeggen. Een dag vol met allerlei kramen en spullen en bezoekers en informatie. Nou, eens even kijken. Vindt u het leuk? Dit is mooi, de opzet. Ja. Ja, het is ook een... Dat is wel een mooi groot terrein. Het is begonnen als kinderboerderij, maar het is ook helemaal uit de hand gelopen, educatief. Dat was ook wel de opzet natuurlijk, als je het zo ziet. En er zit nog wel meer in het vat volgens mij. Ja, het groeit nog wel verder. Ja, ik mis een beetje de paarden, denk ik, dat is jammer. De paarden, om ze te zien, want ze erop rijden of zo. Ja. Dus ze zijn er wel, maar ze staan hier geloof ik maar niet. Ja, ze staan op een eindje, dat is dan jammer, maar daar hoort er wel bij. Hè? Ja. Het kwekerijtje met... De tekst mooie en sterke vaste planten, advies, informatie, inspiratie. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik kom wel even daarheen lopen, ja. Dat is makkelijk. Wat is uw naam? Ik heet Mariette den Breeën. Wat doet u hier met dat kwekerijtje? Nou, ik heb een mooi assortiment van vaste planten, die geschikt zijn voor de klei. Ja, die ook heel natuurlijk er eigenlijk uitzien. Mijn assortiment dat ontstaat eigenlijk omdat ik gewoon bepaalde planten waardevol genoeg vind om te verkopen. Ik wil gewoon alleen maar planten verkopen waar ik achter sta. Dus ik probeer ook voor elke plek in de tuin planten te hebben. Dus dat als mensen naar me toe komen en zeggen van goh, ik heb een blanco tuin of ik heb een zus en zo plekje in de tuin. Wat kan ik daar nou neerzetten? Nou, dan wil ik daar ook iets voor kunnen bieden, zeg maar. Dus daar kies ik het ook op uit. En dat assortiment is ook erop gericht dat planten het hele jaar door eigenlijk iets te bieden hebben. Want planten kunnen wel verdroogd zijn in de winter, maar dan kunnen ze nog steeds heel mooi zijn. Ja. En van oudsher zijn mensen natuurlijk gewend om hun tuin winterklaar te maken in het najaar. Heel veel afknippen. Ja. En dan hou je eigenlijk maar een kale tuin over. Terwijl juist als je planten laat staan en het daar een beetje op uitkiest, kan je ook in de winter nog van alles te zien hebben. Bijvoorbeeld die grassen die ik verkoop, die zijn in de winter ook heel erg mooi. Wat vind jij ervan vandaag? Vind je het gezellig? Leuk? Ja. Ja. Je bent voor het eerst binnen, denk ik zo, of niet? Ja. Ik ben hier voor het eerst. Ja. Nou, en wat vind je tot nu toe het leukst? Wat heb je allemaal gezien? De dieren, de kraampjes, waar je de waterkoe moet melken. Oh ja. En lukte jij dat een beetje? Er staat zo'n nepkoe, die kan je dan melken. Lukte dat? Ja. Ja? Ik werk ongeveer 10 jaar hier. Dus, wat is uw naam? Kees Souverijn. Als vrijwilliger? Als vrijwilliger, ja. Algemene dienst, dus... Ik begon in de tuin. Nou, de heggen knippen en dat soort dingen. Maar ja, ik ben nu een dagje ouder ook. Dus, en, ik ben 74, dus overal waar een handje nodig is. Ja. Ik ben meestal binnen vijf dagen in de week ben ik hier. Dus, alle losse bouten en moeren, dat is er voor. Nou, wat inderdaad als een kinderboerderij begon met een klein oppervlak en een bescheiden aantal schuren, is stukje bij beetje uitgegroeid tot een heel complex. Ondersteund door de diverse sponsoren uit Barendrecht en die directe omgeving. Met bijvoorbeeld een vlindertuin, een kwekerij, streekproducten die al de hele tijd eigenlijk wel van begin af aan dus verkocht worden. Zoals aardappels, eieren, komkommers en ook een klein koffiehoekje. Maar dat kleine koffiehoekje is nu een heel groot koffiehoekje geworden. En je kunt eigenlijk spreken van een gezellige, volwaardige horeca gelegenheid. Waarbij je lekker binnen kunt zitten bij slecht weer en buiten voor de deur heerlijk. Uitkijkend over de Zuidpolder van Barendrecht, die ooit agrarisch was natuurlijk. En die herinnering houdt mij levend. Maar ja, nu een heel mooi recreatiegebied. Je kunt hier je auto neerzetten, gratis en voor niks. En dan hier gaan lopen en fietsen. En die Zuidpolder is best groot hoor. Hallo. Mag ik vragen wat u ervan vond vandaag? Ja, leuk. Ja. Ja, leuk opgezet. Zo ruim ook. Dus met oog op alle maatregelen. Nou ja, ontzettend leuk in de open lucht. Ja. Variëteit aan van alles. Ja. Dus, ja. Was u nog nooit geweest? Een hele tijd geleden. Voor de kinderboerderij dan alleen. Ja. Het is inmiddels flink gegroeid. Wat vindt u van al die uitbreidingen? Ja, ik denk alleen maar leuk. Hoe beter. Het wordt echt een dagje uit op deze manier. Ja. Wat heeft u tot nu toe al gezien? Wij zijn met name even bij de dieren allemaal geweest. Dus ja. We hebben net een rondje markt gedaan. En doen net het laatste stukje. En dan gaan we nog even verder bij de dieren kijken. Nog iets gekocht? Kropandijvie. Oh, hartstikke goed. Ja. Hey, smakelijk vanavond dan. Nou, dat is voor de cavia's. Voor de cavia's? Ja. Oh, die worden verwend. Die worden vanavond zeker verwend. Hartstikke bedankt. Goed, oké. Graag gedaan. Gebeurt. tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Het jaar was 1974 voor Ace. En How Long Has This Been Going On? Nou, als je dat in Hoek van Holland vraagt, dan zeggen ze 150 jaar. Want zo lang bestaat de Nieuwe Waterweg al bijna. En dat is reden voor een feestje. Herman de Bruin in gesprek met Bert Otto. Bert, welkom. Ja. 150 jaar Nieuwe Waterweg, hè? Die is gegraven, dus 150 jaar geleden. Ja, vanaf mijn sluis, zeg maar. Dus de, de Maaslandkering, dat is eigenlijk het begin van de waterweg. Tot aan Hoek van Holland, tot aan de Maasmond. Ja. En daarvoor heet het het Scheur. Dat is voor mijn sluis, dat deel. Het deelte van Vlaardingen. Nou, er zijn een heleboel mensen aan het lobbyen geweest om dat helder te krijgen de afgelopen periode. Er zijn vorige week borden geplaatst langs de waterweg en de Scheur. En, dan weet je dus precies waar wat begint en waar wat eindigt. Ja, precies waar anders begint en eindigt. Want nou, in Rotterdam heet het weer Nieuwe Maas. Ja, want hier, bij Vlaardingen heb je de verbinding met de Oude Maas. Ja. Dan gaat het over in de Nieuwe Maas. En ja, ergens anders komt het als Rijn of land binnen. Dus wat is de naam? Hè? Ja, wat is de naam inderdaad? Dat was iemand in de 17e eeuw. In de 17e eeuw dat het al gezegd heeft. Ja. Dus wat dat betreft. Maar goed, we gaan het hebben over die Nieuwe Waterweg. Gegraven. Ja. Door de duinen heen. Dat was nog een heel gedoe. Ja. Maar dat bestaat 150 jaar en dat gaan jullie herdenken, vieren althans. Er is een stichting opgericht en de stichting Rode Draad in Maarsluis van Wendy Hofman. Die hebben het initiatief genomen om daar een project van te maken. En de eerste bijeenkomst is begin september voor mensen die daarin willen participeren. En nou, zoals je weet ben ik onder andere betrokken bij de Balder. Ja. En we willen als Balder daar natuurlijk ook een bijdrage aan leveren. Want de Balder is een schip dat ligt als museumschip in Vlaardingen. Ja, voor de duidelijkheid. Een oud visserijschip. Ja. Dus van 110 jaar uit dan volgend jaar. En daar moet je denken dat ook wij... Ook een jubileum dus. Soort van. Dat houden we nog even geheim, hè? Ja, ja, oké. Okay. Anders mag ik niet meer terugkomen hier zo. Oké. Okay. Nee, daar kunnen we het nog wel over hebben. De stichting wil dus iets initiëren met de waterwegsteden. Ik meen dat Schiedam ook participeert, maar het is Vlaardingen, Maassluis. Vlaardingen is natuurlijk ook van oudsher en vissersplaats. En daar willen ze aandacht besteden aan 150 jaar geschiedenis van die gegraven waterweg. Wat er voor activiteiten komen, dat horen we dan nog, want het is nog iets verder weg. Dat is pas in 2022, toch? Ja. Volgend jaar. Volgend jaar juni zou dat ongeveer plaats moeten vinden. Ja. En iedereen die een idee heeft of een initiatief, die kan zich daarvoor aanmelden. En daar een bijdrage aan leveren. Ja, en dan is er nog een jubileum, want er is ook nog een Maaslandkering. Want je zei het al, maar die bestaat ook 25 jaar. Ja, ja. En dat betrekken ze ook bij dat hele gebeuren. Ja. Dus dat is een leuk evenement volgend jaar. Ook voor toeschouwers aan de wal. Mm-hmm. Het is al op de water... voor mijn sluis zal het een en ander gaan gebeuren. Ja, ja. En mensen moeten maar goed de pers in de gaten houden. Ja. En alle mededelingen die erover gaan komen. Ja. Maar het belooft een heel mooi spektakel te worden. We wachten het rustig af. Maar is er al een website? Nee, of, heb ik nog niet gezien. Nog niet gezien. Nee, want als mensen initiatieven hebben en ze willen dat wel kenbaar maken, dan moeten ze het ergens kwijt kunnen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het nu nog te prematuur is, omdat ze 2 september en 9 september af willen wachten wat er uit die eerste sessies gaat komen. Ja, ja. Ze dan echt meer de publiciteit verder gaan zoeken. Er komt een soort ideeënronde van wat kunnen we gaan doen rond die tijd. Want ze hebben nu dus in eerste instantie alle verenigingen die betrokken zijn bij het hele watergebeuren, zeg maar. Maar ook mensen aan de wal die daar een idee over hebben. Ja, ja. Kunnen erbij, ik denk bijvoorbeeld ook een kunstenaars. Dat zou ook een mooi initiatief kunnen zijn om die erbij betrekken. Ja. En, dat denk jij niet voor niks aan natuurlijk. Als kunstenaar zijnde. Ja. Mag ik rustig verklappen, denk ik. Ja, mag je zeker verklappen. Ja, ja. Dan wachten we dat rustig af. 150 jaar Nieuwe Waterweg. Als je er iets meer over wil weten. Nou, ik zou over een poosje in september even gaan googlen. En dan denk ik dat je er wel tegenkomt op een gegeven moment. Lijkt mij een goed plan. Ja, dat gaan we doen. En dan ook nog een... ook die metrospoorverbinding zou er dan moeten zijn naar het strand, hè? Of weet je daar ook allemaal niks van? Nee, daar weet ik echt heel weinig van. Nou, ik volg het wel. Ja, ja. Dat is de discussie. De discussie van 5 jaar Rotterdam naar Hoek van Holland. Ja, die verbinding heeft wat voeten in de aarde gehad. Het is te hopen dat de software voor Hoek van Holland strand klaar is, hè? Ja, dat zou mooi zijn als het volgend jaar al was natuurlijk. Ja. Dan is dat ook een mooi punt om dat te herdenken. 150 jaar waterweg. Het wordt allemaal nog georganiseerd, maar het werd verteld door Bert Otto. Hij wist er al wat van, maar het is nog een beetje in de nevelen gehuld. Komt allemaal nog voor elkaar. Maar hou de tijd en de sociale media in de gaten om daar wat meer over te weten. Dank voor het gesprek. If I say I loved you, would it be so bad? Why should it change all that we had? You tell me he only hurt you once before. How could he do it to you? How could he stand see you sad? Why does he treat a love bad? If I say don't see him, would it be so wrong? What does it take to see him gone? If only you could be that he doesn't matter to you. You should be making other plans. So I feel I have to say, don't go and throw your life away. He takes, you give. Thank you. Dit is De Late Avond. Suzanne Vega was dat, met een inkijkje in het restaurant van Tom, Tom's Diner. En daarvoor Colin Blundstone en If I Said. En dat was De Late Avond van dinsdag 17 augustus. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Air Supply heeft het laatste woord. Fijne nacht. wasn't easy to find. Why do we spend time alone? Why don't we end nights together? Isn't it time to come? You must do.